Foto sidan 286. Spänne från Lund, daterat till 1050-1075. Motivet på spännet är hämtat från bysantinska mynt och vittnar om hur omfattande nordbornas kulturella kontaktnät var.